імен Панчанка. Чалавечнасць. За турбот і сходаў языкатых беззваротна страцілі мы ўсе тысячы пылаючых закатаў і світанні трацім па крыще. Толькі часам, вырахшыся тлуму, ношу год, адчуўшы на гарбе, не пашкодзіць сёння нам падумаць аб жыцці, аб людзях, аб сабе. Колькі пастак мне ты прыхавала, добрае, недробнае жыццё, то сляпіла даль парахавая, то глушыла юнкерсаў выццё, вернасць адарала шчодрай мерай, часам здрада секла з-за пляча, то свяціла сонца яснай верай, то невер'я кідала ў адчай. Часта крывадушныя мяшчане з-за драбніц ушчэнт мяне знішчалі. Часам і надзейныя сябры ласкава штурхалі пад абрыў. Крутанецца ў тупік дарога, і няма ўжо чым дыхнуць. Як ён там? Мо трэба дапамога, нехта скажа, трэба заглянуць. І часцей не той, хто ў дружбе кляўся і цябе хваліў, п'ючы віно. Ты ажыў, даверліва ўзняўся, нібы воін, скончыўшы з вайной. Стаў дабрэй, і даўняя наіўнасць варухнула крыллем над табой. Лечыцца трава ад спёкі ліўнем, людзі ласкай лечацца людской. Абапрыся на зямлю сырую, сэрцам ціха ўсіх перабяры, хто жыруе сёння, хто гаруе, хто цвіце, хто вяне без пары. Мо бяда каму здушыла горла, можа хтось не можа ўжо дыхнуць. Не забудзь туды, а раней за гора, хоць на дзве хвіліны заглянуць.